जगी थी बसी मत नगर मु जमा जीबिनी हो देखु देखु टाणी दबला जोड़ी मु जमा जीबिनी घाट जगी थी बसी मत नगर मु जमा जीबिनी जमा जीबिनी घाट जगी थी बसी मत नगर मु जमा जीबिनी जमा जीबिनी घाट जगी थी बसी